Nagtagis ang mga bagang ni Rolly nang mapanood sa balita na sumuko na rin pala si Glenn kahapon. Kamuntik na niyang ibato ang hawak na bote ng serbesa. Kung hindi lamang siya nang hihinayang dahil kabubukas lamang niya noon. Sa loob ng isang buwan ay sunod-sunod na sumuko ang apat niyang kasama. Tila mga nababaliw ang mga ito at kusa nang isinusuplong ang mga sarili. Sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya na kanilang mahahanap. Nagsimula ang lahat nang sa hindi malamang dahilan ay nalaman ng amo nila ni Glenn ang tungkol sa kriming kanilang nagawa. 10 taon na ang nakakaraan matapos nilang halayin at paslangin si Georgina Palacios at patayin ang testigo na si Jonathan Javier. Nililigawan ni Rolly si Georgina, ngunit binastid siya nito. Patay na patay siya sa dalaga, kaya naisipan niyang pagsamantalahan ito. Lulong silang magkakaibigan sa ipinagbabawal na gamot, at nagmumog ng alak ng gabing planuhin ang panggagahasa rito. Ang plano nila, isakay sa tricycle si Georgina at magkunwaring pampasahero yon. Tsaka ito dadalhin sa liblib na parte ng bukid at doon pagsasamantalahan. Wala naman silang planong patayin ito. Tatakutin lamang nila upang hindi makapagsumbong. Ngunit pumalya ang lakad nila nang sumakay rin sa tricycle ang high school student na si Jonathan. Hindi na nila naiatras pa ang balak dahil lahat sila ay sabog na sabog sa droga. Minalas lamang si Jonathan na madamay. At minalas naman si Georgina na hindi umayon sa lahat ang kanilang balak. Nang maisagawa nila ang krimen at bumaba ang tama ng droga sa kanila, ay hindi nila malaman ang gagawin. Patong-patong na krimen kasi ang kanilang nagawa. Mabuti na lamang at walang nakahanap sa bangkay ni Georgina, dahil bukod sa pinagputol-putol yon, ay ibinaon pa nila sa dulong bahagi ng bayan, kung saan wala halos pumupunta. Matagal na hinanap si Georgina at Jonathan, hanggang sa tuluyan ng sumuko ang pamilya ng mga ito. Tinanggap na lamang din ng marami ang mga haka-hakang maaaring nagtana ng dalawa. Ang akala nila ay lusot na silang 5 sa nagawang krimen. Matapos yon ay itinigil na nila ang paggamit ng droga, dahil sa naging epekto noon sa kanila. Natakot silang baka maulit muli ang ganoong pangyayari at hindi na nila malusutan. Napakatagal ng panahon noon. Nakalimutan na nga nila. Kaya hindi nila maisip kung paano nalaman ni Kuya Ferdy nila ang tungkol doon. Naisalaysay nito ang pangyayari na animoy naroon ito sa mga oras na isinasagawa nila ang krimen. Sa sobrang detalyado pa ay napagbintangan pa ito na kasabwat nila. Ngunit napatunayan din namang inosente ang Ginoo. Naikasaagad ang operasyon. Naarestuhin silang 5. Ngunit mabilis silang nakatakas. Nagkanya-kanya sila ng tago sa iba't ibang lugar. Ngunit ilang linggo lamang ang lumipas at umiiyak na sumuko ang isa nilang kasama. Hindi na raw kasi kaya ng konsensya nito. Hanggang sa nagsunod-sunod ng sumuko ang iba pa at ang pinakahuli nga ay si Glenn. Ano bang nangyayari sa mga yun? Kunot noon niyang tanong sa sarili. Inilipat niya ang channel at lumagok sa hawak na beer. Sa paglipat niya sa ibang channel, ay balita pa rin ukol sa pagsuko ni Glenn ang palabas. Sensational na sensational ang naturang pangyayari. Iisa ang sinasabing rason ng kanyang mga kasama kung bakit nagsisuko ang mga ito. Ayaw raw silang patahimikin ang kani-kanilang mga konsensya. Araw-gabi raw ay mukha ni Georgina at Jonathan ang nakikita ng mga ito. Kalokohan ninyo, mga siraulo! 10 taon na ang lumilipas pero ngayon lang kayo makukonsensya. Hindi niya napigilang bulalas, tsaka tuluyan ng pinatay ang telebisyon. Ngunit nang dumilim ang screen, ay isang imahe ng nakayukong babae na may mahabang buhok ang lumitaw roon. Kunot noong pinagmasdan niya ang screen, kinusot-kusot pa ni Rolly ang mga mata at tinignan saglit ang hawak na beer. Lasing na ba siya? Nang muli siyang bumaling sa screen, ay kamuntik na siyang mag-slide pababa sa inuupo ang sopa. Bigla kasing nag-angat ng muka ang babae at bumunglaw sa kanya ang dugo ang muka ni Georgina. Napamura si Rolly, ngunit agad din namang nakabawi. Nakahinga siya ng maluwag nang maaninag na ang nakabalumbon na kortina ng bintana lamang pala ang gumagawa ng imahe sa TV. Kaka Georgina kasi ng kaka Georgina kung ano-ano na tuloy ang nakikita ko. Bulong niya bago tumayo at kumuha ng panibagong bote ng beer. Sa gulat niya kasi kanina ay nabitawan niya ang hawak at tumapon iyon sa sahig. Pinuksan niya ang rep at dumukwang para kumuha ng isa pang bote. Ngunit napaatras siya at napaupo sa sahig nang makita ang laman ng ref. Mga putol-putol na bahagi ng katawan ng tao. Sa shelf sa ilalim ng freezer ay naroon ang ulo ni Georgina at Jonathan. Nakatirik ang mata ng mga ito at nakabuka ang bibig. Nakalawit ang dila. Paatras-atras si Rolly habang nakasalampak pa rin sa sahig. Sa kakaatras ay nabunggo niya ang paa ng lamesa. Nahulog mula roon ang pitsel ng tubig at bumuhos sa kanya. Ngunit imbis na tubig ay dugo ang kumulapol sa kanyang ulo at buong katawan. Nanginginig ang mga kamay ni Rolly habang nakatingin sa dugong nakasaboy sa kanya. Wala siyang maisip na sabihin. Napapitlag siya nang may kumalampag sa pinto. Napalingon siya rito. Tao po! Tao po! Kuya Lando! Boses ng isang binatilyo mula sa labas. Muli niyang ibinaling ang paningin sa ref at napatanga siya. Tanging serbesa, kalahating pakwan at tirang ulam ang naroon. Wala na rin ang dugo sa kanyang katawan, ngunit basang-basa naman siya ng tubig. Naihilamos niya ang dalawang kamay sa muka. Kuya Lando, nariyan ka ba? Muling tawag ng binatilyo sa labas. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Oo, saglit lang. Pagbukas niya ng pinto, ay ang suki niyang si Buboy ang naroon. Nagtitinda ito ng mga lutong pagkain, tuwing almusal, tanghalian at merienda. Mula nang lumipat siya sa barangay na ito, ay Lando na ang ginamit niyang pangalan. Siya pa rin naman yun, dahil Rolando ang tunay niyang pangalan. Bakit ngayon ka lang? Alas 8 na. Aniya, habang pumipili sa mga styrofoam ng pagkain sa basket nito. Naubusan po kasi ng paninda. Pinakyaw ng mga nagko-construction doon sa labasan. Nagluto pa po uli kami ng inay, tugon nito. Tumangulang si Rolly at kinuha ang styro ng tosilog at nagbayad. Mamayang tanghali, gusto ko sisig ang ulam ko ah. Sige po, salamat. Anito bago umalis upang mag-alok naman sa iba pa nilang kapitbahay. Habang kumakain ay natawa na lang si Rolly. Kaya naman pala kung ano-ano ang nakikita niya. Hindi pa nga pala siya nag-aalmusal ay panay pa ang inom niya ng beer. Baka naaapektuhan na ng kawalan ng laman ng sikmura ang kanyang pag-iisip. Pagkakain ay binalingan naman niya ang negosyong kanyang pinasok na lumipat siya sa lugar na yon. Pagbubuting-ting ng cellphone. Habang abala sa pangangahoy o yung pagkuha ng matitinong piyesa ng cellphone at paglilipat yon sa mga sirana, ay may tumuktok sa salaming stante ng kanyang shop. Ano yun? Na-reformat po yata yung cellphone ko. Mababa ang boses ng dalagitang naglapag ng lumang cellphone sa estante. Kunot noong dinampot yon ni Ronnie at sandaling tinapunan ng tingin ng babae. Nakayuko ito. Lungkot na lungkot yata sa sinapit ng gadget. Binuksan niya ang cellphone nito at nagpunta sa gallery. Puno naman ng memory noon, kaya binalik niya rito. Hindi naman ah. Huwag mo nang iyakan ng cellphone mo. Ayos naman eh. Na-reformat kuya. May nawawala rin. Itinulak nito muli ang cellphone sa kanyang harapan. Napatitig siya sa kamay ng babae. Nangungulubot ang balat nito at namumutla. Mabuto rin ang mahahaba nitong daliri na nangingitim ang kuko. Nakayuko pa rin ito kaya hindi niya makita ang muka. Ngunit pamilyar sa kanya ang kulay puti nitong uniforme. Parang si... Biglang umilaw ang cellphone nito. Wala sa sariling tinignan niya yon. Napalunok si Rolly nang makita ang mga larawan nila ni Glenn. Nakangiti roon ang apat niyang kasama. Ngunit siya ay blanco ang muka. May nawawala, di ba? Wika ng babae. Unti-unting nag-angat ng muka ang babae Ngunit hindi na inantay pa ni Rolly na tuluyang makita ito. Ibinato niya rito ang cellphone at hinila ang panara ng kanyang shop. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay at isinandal ang sarili sa pinto bago dumausdos paupo. Itinukod niya ang mga siko sa tuhod at sinabunutan ang sarili. Paulit-ulit siyang nagmura habang pilit na kinukumbinsi ang sarili na imahinasyon lang niya ang lahat. Nahihirapan siyang maniwala na talagang nagmumulto si Georgina. Makalipas ang 10 taon ay bakit ngayon lang? Hindi ba dapat noon pa? Maya-maya ay may kakaibang tunog siyang narinig. Nagmumula sa may kusina. Parang tunog ng mga hakbang. May lumalagutok. Pagkatapos ay may kung ano na hinihila. Napamura si Rolly. Sige, kung talagang nagmumulto ka, sagarin mo na. Magpakita ka ngayon. Nanggigigil niyang bulong habang nakamata sa kusina. Nagpatuloy ang mabagal na tunog hanggang sa maya-maya ay nakita na niya ang pares ng mga putol na paa na babagal na naglalakad mula sa kusina. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Rolly dahil sa nasasaksihan. Mga putol na paa pala ang gumagawa ng yabag. Ngunit ano yung tunog na lumalagutok at hinihila? Kahit na naninigas na sa takot, ay pinilit pa rin niyang alisin ang tingin sa paang papalapit at nilingon ang mga lagutok at paghila sa kanyang kanan. Napasigaw siya nang makita ang kalahating katawan ni Georgina na gumagapang ilang talampakan mula sa kanya. Ang mabutong mga kamay nito ang lumalagutok sa tuwing babagsak sa kahoy na sahig. Ang putol na katawan naman nito ang lumilikha ng tunog na tila hinihila. Tumayo na si Rolly at nagtatakbo palabas. Sa muli niyang paglingon ay magkarugtong na ang paa at katawan ni Georgina. Mabilis itong gumagapang para mahabol siya. Kaya naman binilisan pa niya ang pagtakbo. Hoy! Hoy! Pigilan niyo yung lalaki! Pigilan niyo! Nagkasigawan na lamang ang mga meron nang makitang dire-diretso pa rin sa pagtakbo si Rolly. Kahit pa nga paparating ang isang wrecking ball. Kinigiba kasi ang lumang gusali sa labasan. Natatrabahuhin ng mga construction worker. Kumpleto naman ng mga warning signs at naaabisuhan naman ng mga residente na huwag munang dadaan dahil nga sa higanting bola ng bakal. Ngunit tila walang narinig si Rolly. Para itong may tinatakasan kung makatakbo ng matulin. Tumilamsik ang mga nadurog na bahagi ng katawan nito nang maipit sa pagitan ng wrecking ball at pader na pinaguho. Mahirap nang ma-recover ang bangkay nito na mistulang sisig para sa tanghalian. Napadilat si Aling Natividad, ang ina ni Georgina. Napangiti siya nang sa wakas ay mabigyan na rin ng hustisya ang karumal-dumal na krimeng sinapit ng kanyang anak. Matagal na niyang ibig pagbayarin ang mga lumapastangan sa kanyang dalaga, lalo na ang promotor noon. Ngunit hindi naman niya kilala ang mga ito. Salamat kay Mang Ferdy at nabigyang pangalan ang mga yon. Makalipas ang 10 taon. Pangalan at larawan lamang naman ang kailangan niya upang maipaghiganti ang anak sa paraang alam niya.